sprzedaż telewizorów Sony. Jeszcze tylko 3 dni. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 grudnia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis, a w nim kolejne argumenty polityków w sporze o zmianę w sądownictwie. Kilkuset Białorusinów protestuje w Mińsku przeciwko wchłanianiu ich kraju przez Rosję. Nad Francję dotkniętą powodzią nadchodzi kolejny huragan. Nowelizacja ustaw sądowych zapobiega anarchizacji wymiaru sprawiedliwości, do której dąży część środowiska sędziowskiego, powiedziała dziś w Polskim Radiu 24 posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka. Część środowiska sędziowskiego dążyła do tego, żeby podważać status innych sędziów. To prowadzić musiałoby do podważenia bardzo wielu wyroków. Musieliśmy podjąć działania, które by temu procesowi anarchizacji zapobiegły. Zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej Pawła Poncyliusza ta ustawa będzie ograniczać niezależność sędziowską. Jeśli mamy zapisy pozwalające na dyscyplinowanie sędziów, no to jest to absolutnie system kagańcowy. Praktyka pokazuje ostatnich lat dyscyplinowania prokuratorów i już dyscyplinowania sędziów, że to nie będzie niewinna ustawa, która ma tylko uporządkować przestrzeń. Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta powiedział, że Andrzej Duda nie podjął jeszcze decyzji, czy podpisze ustawę. Podkreślił jednak, że zdaniem prezydenta sędziowie powinni być apolityczni. Policja szuka dwóch mężczyzn, którzy obrabowali bankomat na osiedlu Redkinia w Łodzi. Sprawcy uciekli autem, które potem spalili w lesie za Pabianicami. Rano Straż Pożarna poinformowała policję o wezwaniu do płonącego pojazdu w lesie w miejscowości Dłutówek. Na miejscu pożaru przeprowadzono policyjne oględziny. Sprawcom grozi 10 lat więzienia. W stolicy Białorusi kolejne protesty przeciwko wchłonięciu tego kraju przez Rosję. Uczestnicy wiecu w centrum Mińska trzymają transparenty z napisem "Nie dla integracji z Rosją". W manifestacji uczestniczą głównie młodzi ludzie. Mówią, że urodzili się w niezależnym kraju i chcą, aby było tak dalej. Powinniśmy zachować naszą niezależność. Jesteśmy wolnym krajem i nigdy nie powinniśmy stać się rosyjską kolonią. Demonstracje odbywają się po rozmowach Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina. Strona rosyjska ogłosiła, że uzgodniono jak dotąd 28 z 31 kwestii dotyczących zwiększenia współpracy i ujednolicenia przepisów. Wciąż nie ma porozumienia w sprawach dostaw i cen gazu oraz ropy, a także w sprawie polityki podatkowej. Stan alarmowy w 18 departamentach Francji. Powodem jest kolejny huragan i powódź. Trwają poszukiwania mężczyzny, który na Morzu Śródziemnym wypadł w czasie sztormu za burtę swego jachtu. W nocy nad południową Francją przeszedł huragan, który sparaliżował życie na Korsyce. Nieczynne jest zalane wodą lotnisko Ajaccio. Pasażerom polecono powrót do ich domów i hoteli. Ta część wyspy walczy z powodzią. Ulice zamieniły się w rwące rzeki. Wiele domów zostało zalanych i odciętych od świata. W górach ma spaść ponad 180 mm deszczu. Meteorolodzy zapowiadają, że nad południowo-zachodnie okolice Bordeaux nadciąga drugi huragan. Ostrzegają nie tylko przed wichurami i ulewami, które mogą spowodować powodzie, ale także przed bardzo wysoką falą, która już zaczęła uderzać w atlantyckie wybrzeża Francji. Wiatr, który nabiera rozpędu, w nocy ma przekroczyć 150 km na godzinę. Najsilniej będzie wiało nad słynącym z przysmaku świątecznych stołów z Ostrych nad basenem Arkaszą na południe od Bordeaux. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 80 dzieci polskiego pochodzenia z litewskich sierocińców przyjechało na święta do Gdańska. Akcję organizuje Sylwia Karłowska, szefowa Fundacji Przyjaciół Wilna i Grodna Serce Dzieciom. Usiłuję zawsze wyszukać rodziny, które zechcą gościć te dzieciaki. Mnie chodziło o to przede wszystkim, żeby dzieci zobaczyły normalny dom, ponieważ to są dzieci z domów dziecka, więc specyficzne trochę. Chcę, żeby zobaczyły, jak funkcjonuje normalny dom, że może coś tam w nich zostanie, że będą do tego dążyć, że po prostu inne wzorce niż mają w domu dziecka. W Polsce ja przyjeżdżam do rodziny jak do rodziny. Jestem tutaj jak w domu. Mogę się czegoś nauczyć więcej. I po prostu w Polsce mi się podoba, bo jest przyjemnie. Pokazujemy tradycje, pokazujemy zwyczaje, jakie mamy w Polsce. I staramy się, aby Arturek czuł się z nami jak najlepiej. Mówiła Alicja Cieszyńska z Bydgoszczy, u której Artur spędzi 2 tygodnie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem, w nocy i w ciągu dnia pochmurno, ale lokalnie ma się przejaśniać. Miejscami przelotne opady deszczu, w górach śniegu i deszczu ze śniegiem. W nocy mglisto, w górach wichura. Nad ranem od 1 do 6 stopni, jutro na północy 6, w centrum 7, a na Podkarpaciu 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Nixon, Warren Harding, Calvin Coolidge, Herbert Hoover, Franklin Roosevelt, Harry Truman, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump, 1 through 45. To była krótka lekcja historii prezydentów Stanów Zjednoczonych na początek raportu o stanie świata. Donald Trump jest trzecim po Andrew Jacksonie i Billu Clintonie prezydentem postawionym przez Izbę Reprezentantów w stan oskarżenia, czyli impeachmentu. Jak już kilkakrotnie w tej audycji mówiliśmy, nie oznacza to, że Donald Trump zostanie usunięty z urzędu. W istocie szanse na to wydają się w tej chwili iluzoryczne. Jednak sam fakt postawienia prezydenta w stan oskarżenia to moment historyczny dla Stanów Zjednoczonych. Studio w Krakowie. Jest z nami dr Marcin Fatalski z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Na zawsze zostanie w historii jako prezydent, który został zimpiczowany. Tak Nancy Pelosi, przewodnicząca Izby, podsumowała całą sytuację. O to chodziło demokratom? No to jest bez wątpienia powód, dla którego rozpoczęto tę procedurę, to znaczy chęć podważenia reputacji prezydenta. I będziemy się pewnie zastanawiali nad tym, czy skutek jest taki, jak Nancy Pelosi i demokraci założyli. To znaczy, czy rzeczywiście uda się tę reputację Donalda Trumpa w jakiś sposób podważyć w oczach Amerykanów. Faktem jest oczywiście, że w sensie historycznym to jest wydarzenie, dlatego że to jest, tak jak pan wspomniał wcześniej, jeden z tych kilku zaledwie prezydentów w historii Stanów Zjednoczonych, którzy zostali poddani tej procedurze impeachmentu i podobnie jak w poprzednich wypadkach, także i w tym skończy się na tym, że on przejdzie do historii właśnie jako prezydent, który został poddany procedurze, choć urząd utrzymał, no bo szanse na to, żeby w Senacie to oskarżenie zostało utrzymane, są żadne właściwie. Tak, proszę powiedzieć, jak się ta procedura różni od impeachmentu Billa Clintona? To znaczy proceduralnie się niczym nie różni, ale... Tak, jak chodzi o okoliczności, tak, rozumiem. Jak okoliczności są różne? Bo są przecież. Jest tutaj kilka dość istotnych różnic. Ja może zanim przejdziemy do tego tła politycznego, to ja bym chciał zwrócić na jedną rzecz uwagę. Wszyscy pamiętamy, że w wypadku Billa Clintona chodziło o kłamstwo przed ławą, prawda? O to, że on skłamał w zakresie, to była ta słynna mowa z palcem wskazującym, w której twierdził, że nie miał żadnych kontaktów z Moniką Lewinsky. Później się okazało, że miał, że skłamał w tym zakresie. W wypadku obecnie urzędującego prezydenta mamy do czynienia z zarzutami dotyczącymi spraw związanych z pełnieniem przez niego urzędu. Tu nie chodziło o kwestię romansu poza małżeńskiego, jak w wypadku Billa Clintona, i na tym tle kłamstwa prezydenta. Natomiast w tym wypadku chodzi o to, że Donald Trump miał dokonać rzeczy niewłaściwych z punktu widzenia prawa w zakresie pełnionych przez siebie obowiązków. Znaczy tak tu chodzi o pewną interpretację tego, co on zrobił. Druga sprawa to zwróciłbym uwagę na fakt, że wtedy nie było jednolitego. Ta opinia obu partii nie była tak wyraźnie przewidywalna jak teraz. To znaczy w obozie demokratów byli politycy, którzy potępiali to, co zrobił Clinton i głosowali przeciwko prezydentowi, czyli przywódcy własnego obozu politycznego, przeciwko w tym sensie, że wyłamali się z tej jedności za prezydentem w sprawie oskarżenia, w sprawie impeachmentu. Zaś w Senacie znaleźli się republikanie, którzy głosowali inaczej niż partia republikańska. Natomiast w tym wypadku to jest po prostu sytuacja, z wyjątkiem tam dwóch demokratów, sytuacja, czy trzech właściwie w jednym wypadku jednego z artykułów, sytuacja, kiedy wiemy, że demokraci będą za odsunięciem prezydenta Trumpa, za dokończeniem procedury usunięcia go z rzędu, natomiast republikanie będą głosowali zdecydowanie za. Jakkolwiek wszyscy wiemy, że w Partii Republikańskiej jest wielu polityków, którzy, no, powiedzmy, z pewnym dystansem obserwują to, co robi Donald Trump, styl tej prezydentury, ale też chodzi o różnice dotyczące, no, nie wiem, chociażby kwestii zaangażowania amerykańskiego w świecie. Przecież Donald Trump ma tutaj wizję różniącą się zasadniczo od wyobrażenia części establishmentu republikańskiego. No tak, ale on, im wygrywa wybory, w związku z tym trudno sobie wyobrazić, żeby zagłosowali przeciwko niemu. Panie doktorze, jeśli pan pozwoli, wydaje mi się, że też jest jedna taka dosyć zasadnicza rzecz, która różni te dwie epoki, być może bardziej epoki niż same sytuacje. Wtedy nikt nie miał wątpliwości co do faktów. Włącznie z Billem Clintonem, który przecież tłumaczył się wszystkim i przepraszał i zachowywał się jak człowiek upokorzony, człowiek skompromitowany, który wie o tym, że ratują mu życie demokraci, bo inaczej się nie da. Natomiast tutaj mamy prezydenta, który mówi, ja nic złego nie zrobiłem, czego wy ode mnie chcecie? No, to jest też wpisane w styl prezydentury Donalda Trumpa, który nigdy przecież nie wyjaśnia niczego i nie tłumaczy się żadnych swoich decyzji. To jest znak czasów. Pan powiedział, że tu się epoki różnią i one się różnią także w tym sensie, że właściwie mamy, to teraz się modnie nazywa taką polityką identyfikacji, to znaczy są moi zwolennicy i ja ich muszę utwierdzać w przekonaniu o tym, że nie zrobiłem nic niewłaściwego. Za nic nie będę przepraszał. Jeszcze Donald Trump, można powiedzieć, no, zaakcentował ten styl uprawiania polityki. Znaczy tutaj nie ma czegoś takiego, takiego poczucia odpowiedzialności. Rzecz inna, że faktycznie niektórzy zwracają uwagę na fakt, że mamy do czynienia z pewną interpretacją tego, co robił tam Donald Trump w relacjach ze stroną ukraińską. Przecież podnoszono też możliwość wykorzystania tej kwestii, nazwijmy ją umownie rosyjskiej, prawda, w artykułach impeachmentu, ale Nancy Pelosi się na to nie zdecydowała, bo tu chodzi o wymiar polityczny, znaczy chodzi o to, żeby coś przemówiło do wyobraźni Amerykanów. Czyli mamy tutaj do czynienia i myślę, że tu należy się z tym zgodzić, z rodzajem gry politycznej. Nie ulega wątpliwości, że Partia Demokratyczna, pewnie po cichu część Republikanów, uważa, że prezydent Donald Trump robi rzeczy niewłaściwe z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Nie zmienia to jednak faktu, że mamy tutaj do czynienia z różną oceną tego, co jest faktem. To znaczy demokraci twierdzą, że prezydent dokonał tutaj przekroczenia uprawnień, zrobił coś złego z punktu widzenia interesu Stanów Zjednoczonych, natomiast Donald Trump twierdzi, że nic takiego nie miało miejsca i on idzie w zaparte. Ja myślę, że obóz Donalda Trumpa do pewnego stopnia pociesza się właśnie kazusem Billa Clintona, dlatego że wtedy Bill Clinton, tak jak pan słusznie zauważył, upokorzony, sponiewierany politycznie przecież, w sposób straszliwy, miał naprawdę wysoki poziom poparcia. To się zdarza, tak? Czasami się prezydenci ustawiali w roli, no, tego przepraszającego, to zrobił Kennedy po Zatoce Świń przecież. Mhm. Też przeprosił Amerykanów i właściwie nie odbiło się to w żaden sposób na jego reputacji w rozumieniu sondaży poparcia. Wręcz przeciwnie. Tak było w wypadku Billa Clintona. On nawet żartował, że gdyby mógł, to by po raz kolejny kandydował. Na trzecią kadencję by kandydował. Bo ta sprawa impeachmentu mu nie zaszkodziła. I myślę, że to jest coś, co jest takim elementem pocieszającym dla obozu Trumpa. Za chwilę będziemy mieli weryfikację, prawda, w przyszłym roku tego, czy to w ogóle osłabi Trumpa. Na razie te sondaże, chyba jeszcze nie było sondaży po samym impeachmencie, ale przed impeachmentem były jednoznaczne, że to w ogóle nie osłabi Trumpa. Zresztą on przeszedł bardzo silnie do kontrataku, wzywa do natychmiastowego procesu w Senacie. Jaki będzie dalszy ciąg tego? Czy Pelosi się zgodzi, znaczy Pelosi w ogóle, czy kongres się zgodzi na to, żeby to jak najszybciej rozpatrzeć? I jak najszybciej doprowadzić do zwycięstwa Trumpa, no bo to się tak skończy. To się tak skończy. Nie wiem, jak demokraci będą próbowali to rozegrać, dlatego że Pelosi, no i ona jest niezłym graczem politycznym i osobą z dużym doświadczeniem i pewnie rozpatruje, co będzie z punktu widzenia interesu Partii Demokratycznej lepsze. No, czy będzie to taki cios teraz i nie przedłużanie tego, żeby nie wzmacniać Trumpa. Zobaczymy, jak to się rzeczywiście odbije na przykład na sondażach. To znaczy, pan słusznie zauważył, że one się w ostatnich miesiącach czy latach w ogóle nie zmieniały. Przecież tam było kilka już historii podobnych. No właśnie ta związana z rosyjskim zaangażowaniem w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i to w ogóle się nie odbiło na poparciu dla prezydenta Trumpa. Ale jeżeli spojrzymy na poparcie dla idei impeachmentu prezydenta, to jest tak mniej więcej 50-50. To znaczy, to jest tak około 40% za, 40% przeciw. To zależy od tam sondażu. Chyba nawet było 36% za impeachmentem, a trochę więcej... nawet troszeczkę więcej chyba było za impeachmentem, co by jakby to się nie do końca pokrywa z sondażami poparcia dla prezydenta Trumpa. Jest jakaś część ludzi, którzy nie mają wyrobionego zdania. Być może o nich tu chodzi. To znaczy w związku z sytuacją, że mamy do czynienia z takim bardzo wyraźnym podziałem i tak ogromną polaryzacją, zresztą Stany Zjednoczone są jedynym krajem przecież w tej chwili na świecie z tak spolaryzowaną sceną polityczną, no to trzeba wyrwać chociaż trochę tych nieprzekonanych, no bo inaczej nie wygrają wyborów demokraci, którzy, jak wiadomo, nie mają łatwiej sytuacji, nie mają wyrazistego przywódcy, który by zawalczył o te prezydenta. My już wiemy, mówimy o tym cały czas, jak to się mniej więcej skończy w Senacie. Już tutaj o tej polaryzacji można mówić w sposób jednoznaczny. To porównania do Chrystusa, do procesu czarownic z Salem, prawda, do ataku na Pearl Harbor. To już przekracza granice absurdu, ale politycy, poważni politycy amerykańscy używają takich porównań. Po to, żeby pokazać, jak bardzo sponiewierany, jak bardzo niesprawiedliwie traktowany jest prezydent Trump. Bardzo zmieniła się polityka w ostatnich latach, w ostatniej dekadzie, w ostatnich dekadach, może dwóch. To, co było kiedyś mocnym zdaniem wypowiadanym w polityce, teraz by nie zrobiło żadnego wrażenia. Ja się pozwolę posłużyć takim przykładem z zupełnie innej historii. Kiedyś przed II wojną światową jeszcze pewien polityk niemiecki lekko stuknął w Lidze Narodów dłonią w stół i to wywołało oburzenie w całej Europie. W porównaniu z dzisiejszymi realiami politycznymi to jest po prostu, to jest inny świat. Nawet ten świat z epoki Clintona to był inny świat, ale ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, że to się może w dłuższej perspektywie odbić na partii republikańskiej, bo to, o co chodzi Pelosi, co chodzi demokratom, to jest właśnie to pozostawienie takiej łatki na tej prezydenturze. To jest prezydentura obarczona impeachmentem. Zwróćmy uwagę, że na Clintona przez ten pryzmat się często patrzy, prawda? Tak. Mówi się o tym, to jest prezydent, którego próbowano usunąć. Na którym ciążył impeachment, tak? Którego próbowano odsunąć z urzędu. Wielu uważa, komentatorów, że to się przyczyniło do pewnego osłabienia tego nurtu, który byśmy nazwali umownie liberalnym, czy centrowym na amerykańskiej scenie politycznej, bo go trochę ośmieszyło. Może to być tak, że wydarzenia, które obserwujemy dziś, nie odbiją się bezpośrednio na prezydenturze tej konkretnej, ani nawet na przyszłych wyborach prezydenckich, ale odbiją się na tym obozie politycznym i głoszonych przez niego hasłach. Bardzo dziękuję. Doktor Marcin Fatalski z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego był naszym gościem. Dziękuję. Country, I'm gonna eat a lot of peaches. I move into the country, I'm gonna eat me a lot of peaches. I move into the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I move into the country, I'm gonna eat a lot of peaches. Peaches come from a can. I'm gonna eat a lot of peaches. Move into the country. I'm gonna eat a lot of peaches. Move into the country. Gonna eat a lot of peaches. Move into the country. Gonna eat a lot of peaches. I took a little nap with a loose old twist. Squished a rotten peach in my fist. And dreamed about you, a woman. Zespół Presidents of the United States w raporcie o stanie świata. Teraz kolejny odcinek naszych relacji na temat polskiej pomocy rozwojowej koordynowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dziś Ukraina. Ponad 20 tysięcy krymskich Tatarów opuściło Krym po roku 2014, po aneksji Półwyspu przez Rosję. Grupa krymskich Tatarów osiedliła się także w Drohobyczu, mieście przed laty wieloetnicznym, o którym mówiono półtora miasta. Miasta pół polskiego, pół ukraińskiego i pół żydowskiego. Jak przebiegał proces akulturacji Tatarów do nowej rzeczywistości? Jak reagowali na nowych mieszkańców drohobyczanie? Krzysztof Renik opowie nam o tym. Artur Deska, Polak mieszkający od 16 lat w Drohobyczu, działa w organizacji Caritas Cerkwi Grekokatolickiej. Pytam o sytuację krymskich Tatarów, którzy trafili do Drohobycza. W tej chwili w Drohobyczu mieszka około 120 krymskich Tatarów. Pierwszą, poważniejszą grupę przyjmował Caritas Grekokatolicki. To spowodowało, że nad tymi Tatarami, muzułmanami, którzy przyjechali do Drohobycza, których nigdy w Drohobyczu nie było, został rozpostarty parasol Kościoła Grekokatolickiego i Caritasu. I to spowodowało, że nie było to takim wstrząsem dla społeczności drohobyckiej. Także dlatego, że wkrótce po przybyciu do Drohobycza Tatarom udało się założyć Centrum Kultury Tatarskiej, w czym wsparła przesiedleńców również Polska Pomoc Rozwojowa, czyli program finansowany przez Polski Resort Spraw Zagranicznych. Zgodnie z krymsko-tatarskim obyczajem zdjęliśmy już u wejścia buty, w pomieszczeniach wszędzie dywany i jest coś w rodzaju małego muzeum Tatarów z Krymu, którzy musieli opuścić Krym w wyniku rosyjskiej okupacji Półwyspu. Jest ze mną w tej chwili. Jestem przewodniczącym wspólnoty krymsko-tatarskiej w Drohobyczu. W sali muzealnej zebraliśmy eksponaty obrazujące codzienne życie Tatarów, wyposażenie tatarskiej kuchni, naczynia do parzenia kawy. Pokazujemy także dawne zabawki, które nasze matki i babki dawały dzieciom. Prezentujemy również fotografie ze współczesnego Krymu, które pokazują aresztowania, zatrzymania Tatarów przez władze rosyjskie, ale pokazujemy także stare fotografie z XIX wieku oraz przedmioty obrazujące życie krymskich Tatarów w dawnych czasach. Jak żyli krymskie Tatary? Czy wśród Drohobyczan jest zainteresowanie krymsko-tatarską kulturą i cywilizacją? Oczywiście, takie zainteresowanie jest. Potwierdza to nasza współpraca z aktywistami społecznymi z Drohobycza. W ciągu roku niejednokrotnie prowadzimy warsztaty na temat naszych tradycji. Nasze kobiety przygotowują warsztaty kulinarne. Opowiadamy w trakcie tych warsztatów, jaka jest nasza tradycja, kultura, tożsamość. Opowiadamy o naszej religii i naszych obyczajach religijnych. Jakie u nas religijne obrady, tradycje i tak dalej. Nie? Zgodnie z krymsko-tatarską tradycją jesteśmy jeszcze zaszczyceni wypiciem wspólnej kawy. Po naszej tradycji nie możemy was odpuścić. Rzeczywiście, zgodnie z naszą tradycją nie mogę dopuścić, byście wyszli nie pijąc kawy lub herbaty i nie próbując naszych tatarskich słodkości. Kiedy przychodzi gość, считаje się, że gość to od Boga. Kiedy przychodzi gość, to jest on, zgodnie z naszym przekonaniem, posłany przez Boga. Dlatego każdy gospodarz, chcąc okazać miłość Bogu, powinien napoić, nakarmić i dobrze się odnieść do swoich gości. Jest jeszcze taka, a ta duża sala, przez którą właśnie przeszliśmy, której my przeszli. My muzułmanie, to jest u nas jest imam. Jesteśmy muzułmanami, mamy tu swego imama i w każdy piątek zbieramy się tu całą wspólnotą dla odbycia piątkowych modłów. W tym dużym pomieszczeniu, w którym odbywają się modlitwy, jest również nieduża biblioteczka. Co to za książki? Mnie zawód Edem, tradycyjne księgi islamu. To tradycyjne księgi islamu, Koran, jego przekłady oraz komentarze. Krymsko-tatarska muzyka, ona u nas też. Muzyka krymsko-tatarska jest bogata. Krym zamieszkiwały liczne narody i nasza muzyka brała coś dla siebie z tych różnych tradycji. Dlatego jest tak bogata. Współcześnie tworzy bogatą bibliotekę muzyczną. богаты библиотекан. Naszą biesiadę zaczynamy od kawy, ale kawie towarzyszą słodkości. Да, это традиционная пахлава крымская. To tradycyjna bakława krymsko-tatarska, którą zwykle podajemy do herbaty lub kawy. Podается к чаю, кофе. To pora w takim razie spróbować bakławy. Wspaniała. Miodowa. Да, добавляется мед. Dodajemy do niej miód. Recepturę zna mój brat. Ja jej nie znam. Brat zna recept, ja nie znam. A скажите, пожалуйста, zaskakujące, w jakim celu stworzyliście to centrum kultury, kulturny centry? My понимали, что мы новый элемент в Дрогобыче. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy nowym elementem w Drohobyczu. Если человек чего-то не знает, он начинает бояться этого. Jednocześnie mieliśmy świadomość, że jeżeli człowiek czegoś nie zna, to się zwykle tego obawia. A jak się boi, to szybko zaczyna być do tego nastawiony wrogo. I wtedy zaczynają się konflikty, nieporozumienia, rodzi się nienawiść między ludźmi. Biorąc to wszystko pod uwagę, zdecydowaliśmy, że powinniśmy zaznajomić miejscowych mieszkańców z krymskimi Tatarami. Powiedzieć, kim jesteśmy, co to oznacza, że jesteśmy muzułmanami, czym jest islam. Pierwszy cel to zachowanie naszej identyczności. Jeden cel – zachowanie naszej kultury i tożsamości. Drugi cel – to współdziałanie z ludnością miejscową, pokazanie, że jesteśmy co prawda inni, ujawnienie, na czym polega nasza inność, ale jednocześnie wykazanie, że jesteśmy normalnymi ludźmi. Instrumentem dla takiego działania jest właśnie centrum. Сегодня выступает культурный центр. Inności nie warto się obawiać. Przekonuje o tym historia Tatarów z Drohobycza, którzy przybyli niedawno do tego miasta nie z własnej woli, z okupowanego Krymu. Z krymskimi Tatarami spotkał się w Drohobyczu Krzysztof Arenik. Jeszcze kilka lat, może 30 najwyżej, a świat będzie wyglądał zupełnie inaczej niż dziś. Nastanie nowy zielony ład, energia nie będzie pochodziła z paliw kopalnych, a segregacja śmieci nie będzie potrzebna. Za to przetrwa człowiek i jego środowisko, które od dwóch wieków, czyli od początku rewolucji przemysłowej, przez człowieka Zachodu jest niszczone. Taka wizja przyszłości rysuje się po dwóch ważnych wydarzeniach ostatnich dni. Szczycie klimatycznym w Madrycie i zainicjowaniu programu Zielonego Ładu przez Komisję i Radę Europejską. Moim gościem jest dr Paweł Urbański ze Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Z czego będziemy czerpać energię? No to zależy właśnie kiedy, prawda? Myślę, że to, co pan powiedział, jest scenariuszem, na który wiele osób liczy, wielu ludzi liczy, ludzkość liczy, tak? Naukowcy są zgodni, że jesteśmy w trakcie bardzo niepokojącego trendu ocieplania klimatu. No i co gorsze, jest pewien konsensus, że przyczyniamy się do tego. W związku z tym... Mówimy o konsensusie, żeby było jasne, w wysokości prawie 100%. To jest tak. 99, 97, 8%. Tak. Świat nauki... Naukowców uważa, że tak jest. Mówią, przedstawiają dowody. Że człowiek przyczynia się, tak. To nie jest jakby intuicja. Mhm. To są twarde fakty, to są dowody. To jest tak jak, nie wiem, grawitacja, tak? Coś widzimy, jest coś materialnego, i z tym naprawdę trzeba mieć dużo jakby odwagi, żeby polemizować. I co gorsze, jesteśmy przy tej trochę takiej sferze socjopolitycznej, że polemizują z tym politolodzy, prawda, czy historycy. Czy politycy. Czy albo politycy. Dziennikarze, o prawda? Tak. I to jest trochę niepokojące. Panie doktorze, jasne, że ocieplenie następuje, jasne, że człowiek jest, przyczynia się do niego, natomiast dyskusja może już dotyczyć tego, jak sobie z tym radzić, prawda? Co z tym zrobić? Bo tutaj możliwości jest wiele. Możliwości jest co najmniej kilka. Przede wszystkim ja chciałbym zadać panu takie pytanie. Czy możliwe jest utrzymanie rozwoju przemysłowego na tym poziomie, na którym on się w tej chwili odbywa, jeśli przestaniemy wykorzystywać paliwa kopalne? Moja opinia jest taka, mianowicie, że bezwzględnie tak. I scenariusz właśnie inny, kiedy będziemy kontynuować, tak, kopanie węgla i gazu, to jest niebezpieczne i bardzo ryzykowne postawienie sprawy. Cywilizacja obroni się na 100%, tak? I będziemy się rozwijać i dzisiejsze technologie, postęp w tym zakresie jest w mojej opinii dowodem na to, tak? Źródła odnawialne obniżyły ceny, tak? Ich budowy o, nie wiem, do 10%, czy tam do 20% tego, co było jeszcze 15 lat temu. Tak, czyli spadek jest o 90% wydatków inwestycyjnych. To się przekłada na ceny energii. Tak? Dzisiaj energia z wiatru jest tańsza, ewidentnie jest tańsza niż energia z węgla. To samo dotyczy fotowoltaiki. Oczywiście pojawia się to pytanie za każdym razem, jak magazynować tę energię, bo my tego nie potrafimy w tej chwili, prawda? Tu jest jakby luka technologiczna, którą musimy wypełnić, jeżeli to ma mieć sens wszystko. Tak, to jest słuszna uwaga, ale tu też się dokonuje gigantyczny postęp. Magazyny energii tanieją, litowo-jonowe baterie zaczynają być wprowadzone do systemu elektroenergetycznego. Powstaje też szereg innych udoskonaleń w istniejących technologiach. Mówi się na przykład o produkcji wodoru, prawda, z fotowoltaiki w procesie elektrolizy, prawda? To by rozwiązywało mnóstwo spraw. Czeka nas, jeszcze tak, jeżeli pomyślimy sobie o tej perspektywie 10-20 lat, mówimy o świecie cyfrowym, tak? Mówimy o robotach, o automatyce, o sztucznej inteligencji i mikroprocesorach, które będą to obsługiwać, to będzie wszystko potrzebowało prądu. Tak? Czyli popyt na prąd będzie rósł. Tutaj jakby dla mnie jest to czyste. Wchodzi gigantyczna, nowa, zupełnie branża, czyli motoryzacja elektryczna, tak? Elektromobilność. Ta też będzie potrzebowała olbrzymiej ilości prądu. Więc popyt na prąd... Czyli my nie mówimy o tym, że mamy przestać używać prądu. Prądu będziemy jeszcze więcej używać. Będziemy używać jeszcze więcej prądu i nie ma jakby nie jest niepokojące to, czy dostarczymy ten prąd, czy nie. Jeżeli będziemy w stanie opanować właśnie te źródła odnawialne, tak? Czyli słońce i wiatr, i nauczyć się magazynować. Ale jeżeli sobie to wyobrazimy na przykład, że jeżdżące samochody elektryczne to będą jeżdżące baterie, tak? I tylko kwestią pewnego rodzaju optymalizacji będzie, kiedy będziemy stosować je jako baterie, a kiedy jako pojazdy do przemieszczania się, kiedy będziemy zużywać, a kiedy będziemy magazynować. To wszystko w świecie nowych technologii, optymalizacji algorytmów, prawda, jest do zrobienia. I wielu ludzi się już dzisiaj nad tym głowi, jak to optymalizować w przyszłości. Wielu ludzi się głowi również nad tym, jak na tym zarobić. I już są tacy, którzy na tym zarabiają. Kto na tym zarabia, kto na tym będzie zarabiał, kto na tym straci? Dobre pytanie. Okej. Będą zwycięzcy, jak i pokonani zawsze, prawda, w takim procesie wielkich przemian. To jest kwestia ryzyka, prawda, podejmowania pewnych decyzji inwestycyjnych dzisiaj. Patrzmy na Elona, prawda, Elona Muska, tak? Postawił 10 lat temu na Teslę i na motoryzację elektryczną. Zaryzykował wszystko. Wtedy jeszcze nikt nie mówił poważnie o takim dynamicznym rozwoju tej branży. Dzisiaj Tesla jest więcej warta niż Ford i General Motors. To pokazuje, że ludzie wierzą w to. To ludzie pokazuje, że warto podejmować ryzyko. No i oczywiście będą tacy, którzy będą bardziej zachowawczy, tak? Będą mówili, okej, nas na to nie stać, będziemy musieli się dostosować, zaciągną hamulec w jakiś sposób ręczny. Będą przekonywali ludzi, że to się wiąże z jakimś poważnym ryzykiem, szczególnie politycy, prawda? No, żyjemy w kraju, który przeżywa, prawda? Ten proces trochę edukacji, ale też trochę takiego przekonywania społeczeństwa do tego, że to jest nieuchronne. No szczególnie mówimy o branży górniczej. Musimy tutaj skończyć, ale oczywiście tematu nie kończymy, bo temat będzie nam towarzyszył przez najbliższe 30, a może i więcej lat. Dziękuję panu bardzo. Dr Paweł Urbański ze Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Pamiętają państwo, co to jest Cambridge Analytica? To firma, która podobno zapewniła Donaldowi Trumpowi zwycięstwo w wyborach w 2016 roku, a kilka miesięcy wcześniej zwolennikom Brexitu zwycięstwo w referendum. Jak tego dokonała? Poprzez wykorzystanie danych prawie 90 milionów ludzi i sprofilowanie wysyłanych do nich treści tak, by skłonić ich do oddania głosu na Trumpa i na Brexit. Do tego celu wykorzystała algorytm, który niezwykle precyzyjnie opisuje model osobowości każdego użytkownika mediów społecznościowych na podstawie jego aktywności w sieci. Autor tego algorytmu jest z nami. Profesor Michał Kosiński, psycholog społeczny, analityk danych dotyczących właśnie zachowań w sieci. Doktoryzował się na Uniwersytecie Cambridge, był też tam wicedyrektorem Centrum Psychometrycznego. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Stanforda w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry panu. Dzień dobry, bardzo dziękuję. Czuje się pan winny? No, myślę, że należałoby tu sprecyzować, że ja nie jestem autorem żadnego algorytmu. Nie jestem informatykiem, nie jestem naukowcem komputerowym, jestem psychologiem. Zajmuję się badaniem istniejących, szeroko wykorzystywanych algorytmów i staraniem się zbadać, w jaki sposób one mogą być wykorzystane, żeby nam poprawić życie i w jaki sposób mogą być wykorzystane przeciwko nam. Więc czuję się odpowiedzialny za to, że ostrzegałem świat wiele lat przed Cambridge Analytica o właśnie takim potencjalnym ryzyku i no niestety nikt nie słuchał mnie, jak wam mówiłem, że taka rzecz się może zdarzyć. To niech pan przypomni, jak pan ludzi ostrzegał. W 2012 roku, czyli wiele lat przed Cambridge Analytica, Facebook opatentował technologię, która została później wykorzystana przez Cambridge Analytica. Kilka miesięcy później, kilka miesięcy po tym patencie, ja opublikowałem artykuł naukowy w czasopiśmie międzynarodowym, w którym ostrzegałem właśnie przed tym, że facebookowe lajki, które zresztą w tamtym okresie były w zupełności publiczne, każda osoba z dostępem do internetu mogła sprawdzić każdej innej osoby facebookowe lajki. Ja ostrzegłem w tamtym czasie, że te facebookowe lajki mogą być wykorzystywane do tego, żeby określić z wielką dokładnością ludzi poglądy polityczne, osobowość, inteligencję, orientację seksualną, religijność i wiele innych intymnych cech. I te badania były bardzo popularne w tamtym okresie. Międzynarodowe telewizje i gazety pisały o nich bardzo szeroko, ale zwykle z takim tonem, można powiedzieć, troszeczkę rozbawionym, że nikt nie brał tych wyników wtedy bardzo poważnie sobie do serca. A po co pan to robił? Po co pan te badania prowadził? Prowadziłem je po to, żeby dowiedzieć się, jaki potencjał takie algorytmy mają. I trzeba pamiętać o tym, że ten potencjał jest nie tylko negatywny. Takie same algorytmy, jakie wykorzystywane są przez, były wykorzystane przez Cambridge Analytica w kontekście wyborów i nagabywania wyborców, wykorzystywanych także zresztą przez wiele innych firm. Cambridge Analytica nie jest jedyną firmą, która się wtedy tym zajmowała, która się i teraz jest wiele innych firm, które też się tym zajmują. Cambridge Analytica już nie istnieje. Po różnych historiach związanych z udowodnieniem im działań bezprawnych, ona została zamknięta. Chociaż spółki, zdaje się, takie siostrzane, czy jakieś odszczepieniowe w dalszym ciągu działają. Oczywiście. Są setki innych firm, które robią dokładnie takie same rzeczy. Znają rynek na tyle, czy znają sytuację na tyle, żeby trzymać po prostu język za zębami i się tym aż tak bardzo nie chwalić, jak Cambridge Analytica się chwalił, ale trzeba też pamiętać, że oczywiście te same technologie mogą być wykorzystywane i są wykorzystywane do tego, żeby pomóc znaleźć ludziom właściwą pracę. Kursy edukacyjne, które są dla nich odpowiednie, czy nawet w takich bardziej być może trywialnych, ale dla wielu ludzi bardzo ważnych też kontekstach, jak na przykład pomóc w znalezieniu muzyki, która danej osobie się będzie podobała, algorytmy takie jak na przykład wykorzystywane przez firmę Spotify do rekomendowania muzyki, są po prostu bardzo podobne do tych samych, do algorytmów wykorzystywanych czyli przez Cambridge Analytica. Czyli po raz kolejny jesteśmy w sytuacji Alfreda Nobla, albo tego gościa, który skonstruował nóż, który może służyć do tego, żeby kroić chleb i pomagać sobie w życiu, tak jak dynamit może służyć bardzo dobrym rzeczom i może służyć rzeczom złym. Dokładnie tak. Jest to rzeczywistość, która była z nami przed Cambridge Analytica i jest, będzie z nami po Cambridge Analytica. Także musimy się przyzwyczaić. Niestety, ja nie mówię tego z zadowoleniem, bo jestem dlatego badaczem, który spędza większość swojego czasu badając zagadnienia prywatności. Dlatego się tym zajmuję, bo martwię się tym, że tą prywatność tracimy. Przenosząc się powoli do świata internetowego, zostawiając coraz więcej śladów cyfrowych w tym internecie i w innych środowiskach cyfrowych i będąc otoczonymi algorytmami, które stają się coraz lepsze na przekształcaniu tych śladów cyfrowych w bardzo dokładne profile naszych cech psychologicznych, musimy niestety pogodzić się, ja nie mówię tego z przyjemnością, tylko mówię to z doświadczenia, że musimy się niestety pogodzić z tym, że prywatności będziemy mieli coraz mniej niestety. I zamiast starać się wygrać tą wojnę, którą niestety przegraliśmy już, wydaje mi się, powinniśmy raczej zastanowić się nad tym, jak zamiast cofać czas, jak wykorzystać te przemiany, których jesteśmy teraz świadkami i postarać się z tych nowych technologii wyciągnąć jak najwięcej korzyści, a minimalizować te ryzyka, takie jak na przykład manipulacja czy zbyt intruzywny marketing. Zaraz porozmawiamy o tym, jak się przed tym bronić, ale jeszcze jedno pytanie. Jak precyzyjne są te badania? To znaczy, na ile jest pan w stanie i po ilu zachowaniach, konkretnych zachowaniach w sieci człowieka jesteśmy w stanie, czy jest pan w stanie określić jego, no właśnie, preferencje polityczne, preferencje seksualne. Gdzieś przeczytałem, że jest pan w stanie określić, czy osoba pochodzi z rodziny, w której był rozwód na przykład. Prawda? Dokładnie tak. Okazuje się, że dosłownie kilka śladów cyfrowych, a trzeba pamiętać, że my zostawiamy tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy śladów cyfrowych każdego dnia i każdy z nas takie ślady zostawia. Nawet jeżeli nie korzysta pan z komórki, to zapewne korzysta pan z karty płatniczej albo kredytowej, korzysta pan z samochodu, który nagrywa zachowanie kierowcy, korzysta pan z systemów elektronicznych w pracy i w domu, tak jak na przykład wiele domofonów teraz otwieranych jest kartą elektroniczną, więc nie da się. Czyli jeżeli nie jestem na Facebooku, za każdym razem jak widzę reklamę gdziekolwiek, to natychmiast rezygnuję z niej, przeskakuję. To mnie w żaden sposób nie broni. Można poradzić sobie bez Facebooka, ale bardzo trudno w dzisiejszych czasach poradzić sobie bez telefonu komórkowego, bez e-maila, bez korzystania z kart płatniczych. Po prostu i to być może uprzywilejowani, bogaci ludzie, którzy mają asystenta, mogą sobie poradzić bez czytania maila i bez bankowości. Wtedy ma problem. Dokładnie. Ale większość z nas, którzy jesteśmy zapracowani, zabiegani, musimy po prostu, i jest to wspaniałe, są te technologie ułatwiające nam życie, łączące nas z ludźmi mieszkającymi na całym świecie, dostarczające nam rozrywki, która jest dostosowana do naszych potrzeb i wymagań i gustów w stopniu, w którym tradycyjne radio i telewizja nie mogły nam po prostu takiej klasy rozrywki zapewnić. I więc są to niesamowite technologie. Ale wracając do tej precyzji, ile lajków potrzeba, żeby pan określił? Kilka. Potrzeba do tego, żeby znać pana tak dobrze, jak znają pana przyjaciele i rodzina. To jest dosłownie 100-150 facebookowych lajków, a pamiętać należy o tym, że facebookowe lajki są jednym z najmniej odkrywających, najmniej intymnych cyfrowych śladów. Strony internetowe, które ktoś odwiedza, historia wyszukiwarki, historia używania telefonu komórkowego, wiadomości tekstowe czy e-mailowe, które wysyłamy do siebie, są to ślady cyfrowe, które są dużo bardziej odkrywające o naszych intymnych cechach niż facebookowe lajki. Ale niech pan powie, jak pan to wymyślił? Muszę jeszcze raz powiedzieć, ja nic nie wymyśliłem. Ja korzystałem z istniejących algorytmów, które wymyślili informatycy, naukowcy, komputerowi, żeby badać... To dobrze, jakie zadanie pan sobie postawił na początku? Zadanie postawiłem sobie następujące. Jestem klasycznie wykształconym psychologiem i przez wiele lat zajmowałem się badaniem ludzi przy życiu kwestionariuszy, pytając ludzi na przykład, czy lubią poezję, albo czy lubią być w otoczeniu innych ludzi, czy raczej lubią spędzać czas samotnie z książką. I wszyscy panu powiedzieli, że lubią poezję i bardzo lubią towarzystwo innych ludzi i uwielbiają oglądać Pegas. Dokładnie. Bo to wszyscy tak. Dokładnie tak. I co żeby więcej kultury było w telewizji. I co więcej, bardzo ciężko takie dane zbierać, bo ludziom się zawraca głowę, ludzie nie mają czasu, to kosztuje dużo czasu i pieniędzy, żeby takie dane zbierać i po wielu miesiącach zbierania danych kończy się z danymi od może 100 czy 200 osób. I jak pracowałem nad zbieraniem takich danych, to zorientowałem się, że być może łatwiej by było poprosić ludzi o to, żeby podzielili się ze mną danymi ze swojego konta facebookowego, gdzie zamiast pytać kogoś, czy on lubi tą poezję, ja mogę naprawdę zobaczyć, czy on te strony z poezją odwiedza i tą poezję rzeczywiście czyta. Rozumiem, że pan ciągle widzi w tych narzędziach, które istnieją, czy w mediach społecznościowych, czy w ogóle w tym wszystkim, co wiąże się ze współczesną komunikacją, więcej dobrego niż złego. Bez wątpienia. Oczywiście najłatwiej popularność zdobyć, krytykując i sprzedając historię o końcu świata i mówiąc o tym, jak Facebook nam zniszczył demokrację i zniszczył społeczeństwo, jak sieci społeczne są bardzo złe i są tworem diabła. Bardzo łatwo sobie w ten sposób sprzedać książki, czy artykuły, czy audycje telewizyjne, czy radiowe. A prawda jest oczywiście dużo bardziej skomplikowana. Prawda jest taka, że Facebook i inne podobne technologie przekształciły świat. I przekształcenie świata zawsze wiąże się z tym, że będą związane z tym problemy, będą związane z tym ryzyka, z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Ryzyka, których także Facebook i Google i inni technologiczni giganci nie przewidzieli. Dlatego nie przewidzieli, bo nie mogli, bo byli pierwszymi, można powiedzieć, pionierami tych nowych technologii. I ja jestem oczywiście wielkim i zapalonym krytykiem Facebooka, jestem zapalonym krytykiem Google'a i spędzam większość swojego czasu badając zagrożenia, które te nowe technologie nam przynoszą. Ale nawołuję też do opanowania takiego, żebyśmy pamiętali o tym, że jednak większość ze skutków, większość z tego, co te technologie nowe nam przynoszą, są to zmiany niesamowicie pozytywne, które przekształcają nasze społeczeństwa na dużo lepsze. Jeżeli spojrzymy na społeczeństwa dzisiaj, są to społeczeństwa, które są najlepiej poinformowane społeczeństwa, które kiedykolwiek żyły na tej ziemi. Są to społeczeństwa, które są najbardziej progresywne i liberalne. Są to także społeczeństwa, trudno w to uwierzyć, ale jak się patrzy na badania naukowe, okazuje się, że jesteśmy też społeczeństwami, które są najmniej spolaryzowane w historii świata. No teraz Steven Pinker przez pana przemawia. Dokładnie. Oczywiście książki takie jak Stevena Pinkera, który postara się o tym mówić, że żyjemy w świecie wspaniałym, oczywiście w którym jest dużo jeszcze wiele do poprawienia, ale najlepszym, jaki kiedykolwiek mieliśmy, to te książki nie sprzedają się tak dobrze jak książki tych ludzi, którzy tylko tutaj sieją strach i wizję końca świata. I tak zawsze w historii świata było, że wizje końca świata sprzedawały się lepiej. I problem jest tylko taki z tym następujący, że jeżeli pan wierzy nagle, że ma pan raka, a pan tego raka nie ma i zdecyduje się pan, żeby sobie chemioterapię w związku z tym zastosować, to nie tylko panu ta chemioterapia nie pomoże, ale panu ona bardzo zaszkodzi. Dobrze, a czy w jakikolwiek sposób powinniśmy monitorować i powinniśmy regulować zachowania korporacji, jeśli chodzi o zbieranie danych? Oczywiście, że powinniśmy takie regulacje wprowadzać, ale przede wszystkim nie powinniśmy dać takich regulacji wprowadzać korporacjom samemu. Mhm. Tak jakbyśmy żądali, żeby firmy tytoniowe, sprzedające papierosy się teraz regulowały, albo firmy sprzedające olej. Mhm. Jak możemy się domagać, żeby Facebook teraz decydował, co na tym Facebooku może pan powiedzieć albo ja, a czego my nie możemy powiedzieć? Jest to zupełnie dramatyczny zwrot. Dobrze, to jakie regulacje i kto je powinien wprowadzać? Powinny wprowadzać regulacje instytucje dobra publicznego, które są demokratycznie wybierane i monitorowane przez społeczeństwo dokładnie tak samo, jak robiliśmy to dotychczas z radiem i telewizją. I należy znowu odnieść się do wolności słowa. Proszę pamiętać o tym, że wolność słowa, także wolność słowa w internecie, także wolność słowa zagranicznych rządów i międzynarodowych korporacji, ta wolność słowa, płacimy za nią cenę, bo jeżeli dajemy ludziom i organizacjom wolność słowa, to wiąże się to z tym, że czasami ci ludzie i organizacje będą mówiły rzeczy nieprawdziwe albo rzeczy zwariowane, ale proszę pamiętać o tym, że zapłacimy także cenę za ograniczanie tej wolności słowa, bo to samo narzędzie, które może być użyte do ograniczenia wolności słowa, polityka, z którym się pan nie zgadza, to samo narzędzie będzie wykorzystywane z całą pewnością w przyszłości do ograniczenia wolności słowa polityka, z którym pan by się zgodził, albo z pana wolności słowa. Tylko, że my żyjemy teraz w takich czasach, w których ludzie chętniej rezygnują z wolności niż poszerzają jej zakres, prawda? Ponieważ wszyscy się wszystkiego boją. Bo zapomnieliśmy, jak to było, kiedy wolności słowa nie było. I proszę pamiętać, że to też nie jest odizolowany fenomen. Co się dzieje na przykład ze szczepionkami, z ruchem przeciwko szczepionkom? Zapomnieli ludzie, zapomniało społeczeństwo o tym, jak to było w czasach przed szczepionkami. Ludzie, którzy pamiętają te czasy, niestety od nas powoli odchodzą. I jest nam za dobrze. Jest nam za dobrze. I co się stanie, że niestety ci antyszczepionkowcy na tym ołtarzu swojej teorii spiskowej złożą życie wielu dzieci i niestety ta cena będzie musiała być zapłacona za to, żeby ta teoria spiskowa upadła. Wie pan co, nawet pan nie wie, z jaką przyjemnością mnie, dziennikarzowi, który zajmuje się między innymi sprawami międzynarodowymi, czyli non-stop opowiada o wojnach, o tym, jak jest źle, jak ludzie cierpią, jak muszą się chronić przed beznadziejnymi politykami i jaką ulgę sprawia mi rozmowa z kimś, kto mówi, że nie wszystko źle. Pan jest optymistą. Pan uważa, że my zmierzamy w dobrym kierunku? Oczywiście. Ta sama technologia, Facebook czy Google, która umożliwia politykom szerzenie propagandy i umożliwia ludziom szerzenie fake newsów, nieprawdziwych informacji. Ta sama technologia zdemokratyzowała dostęp do informacji i do komunikacji poza kontrolą rządów i establishmentów. Ma ta technologia plusy i minusy. Ten sam internet, który pomaga szerzyć fake newsy, pomaga ludziom się informować. Więc na koniec dnia nie można się skupiać tylko na negatywach. Trzeba zobaczyć pełen obraz. Wspaniale. Bardzo panu dziękuję. Profesor Michał Kosiński, psycholog społeczny, obecnie na Uniwersytecie Stanforda w Stanach Zjednoczonych i optymista. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Żakowski, Dariusz Rosiak życzą państwu wspaniałych, ciepłych, łagodnych świąt. Proszę nie rozmawiać o polityce przy stole wigilijnym, zwłaszcza o polskiej. Wszystkiego dobrego. Autopromocja. We wtorek, 24 grudnia, w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, specjalna godzina prawdy z udziałem siostry Małgorzaty Chmielewskiej. Siostra ma ważne rzeczy do przekazania słuchaczom Trójki. A co jest najważniejsze? Dążmy do pojednania. W święta Bożego Narodzenia podajemy rękę tym, którym może na co dzień byśmy nie podali. To się rozejdzie, będziemy żyć w dobrym, ciepłym świecie. Wtorek, 24 grudnia, po 12:00, zapraszam. Michał Olszański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Na przykład laptop HP Intel Core i3 SSD za 1998. Smart TV Samsung 4K 50 cali za jedyne 1590 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Fajna impreza i cały czas się rozkręca. A pewnie, baw się. Nie żałuj sobie zabawy. Należy ci się. Raz się żyje. Nie będę ci przeszkadzał. Poczekam na ciebie w domu. No, do zobaczenia rano. To ja, twój Gac. Nie daj się Gacowi. Sięgnij po Litorsal Alko Detox. Suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alko Detox. Nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alko Detox. Musujący pogromca kaca. Zdrowit. Studio Piosenki Teatru Polskiego Radia zaprasza na koncert piosenek Katarzyny Sobczyk Opowiedz mi swoją historię. Wystąpią Karolina Broda, Dominika Hoffman, Karolina Lizer, Natalia Orkisz, Paulina Szlachcic. Program Pierwszy Polskiego Radia, sobota 21 grudnia tuż po godzinie 21. Zapraszamy. Sponsorem koncertu jest PKN Orlen. Wspólne wycieczki, rowery, spacery, place zabaw, bo nasze wnuki to wulkany energii, a nasze serca mają dla kogo bić. Ale serce może potrzebować wsparcia. Dlatego codziennie pijemy suplement diety Doppel Herz Tonic. Zawarty w nim guk wspiera prawidłową pracę naszych serc i układu krążenia.